która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 czerwca. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Donald Trump zapowiada, że wkrótce doprowadzi do porozumienia Izraela z Iranem. Nie wyklucza mediacji Putina. 2 osoby ranne podczas zawodów motokrosowych w Gdańsku. Jeden z zawodników wypadł z trasy. Robert Kubica pisze historię. Zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. O tym więcej w trzeciej stronie medalu. Pokój między Iranem a Izraelem nastąpi wkrótce, oświadczył Donald Trump. W mediach społecznościowych napisał, że trwają liczne spotkania i że oba kraje powinny i zawrą porozumienie. Nie wykluczył udziału Władimira Putina jako mediatora. Tymczasem w okolicach Tel Awiwu po południu słyszano eksplozję. Iran wystrzelił w kierunku Izraela serię rakiet. Z drugiej strony armia Izraela poinformowała, że kontynuuje ataki na terytorium Islamskiej Republiki Iranu. Zginęły dziesiątki osób, nie żyje też co najmniej 14 irańskich naukowców zajmujących się energią jądrową. Likwidacja programu nuklearnego i upadek reżimu. Na takie cele izraelskich ataków na Iran wskazywał w Trójce profesor Robert Czulda z Fundacji Pułaskiego. Jak mówił gość audycji międzynarodowej, izraelskie władze na celownik wzięły przywódców Iranu, w tym najwyższego przywódcę duchowego Ajatollaha Aliego Chameneiego. Możemy zakładać, to jest też oczywiście jakieś tam gdybanie, że Izrael obecnie poluje także na najwyższego przywódcę. Tak? Izrael przekroczył już szereg granic, atakując irańskich dowódców najwyższego szczebla, atakując doradcę najwyższego przywódcę, więc można zakładać, że Netanyahu już nie ma żadnych barier. W dotychczasowych atakach zginęli m.in. dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami oraz szef sztabu generalnego Mohammad Bagge. W związku z sytuacją w regionie Etihad Airways odwołał wszystkie loty między Abu Zabi a Tel Awiwem do 22 czerwca. Linie ostrzegają przed możliwymi dalszymi zakłóceniami. Teraz sprawy krajowe. Wypadek na zawodach motokrosowych w Gdańsku. Kierujący quadem wypadł z trasy i uderzył w osobę stojącą poza torem. Obaj mężczyźni trafili do szpitala na badania. Okoliczności wypadku bada policja. Ognisko gruźlicy wykryto w Krośnie Odrzańskim. Potwierdzono 2 przypadki zachorowań. Jedno w klubie dziecięcym, a drugie w przedszkolu, które znajduje się w tym samym budynku. Powiatowy inspektor sanitarny zdecydował o zamknięciu obydwu placówek. W styczniu gruźlicę potwierdzono u pracownika klubu dziecięcego maleństwa. 9 czerwca sanepid otrzymał informację o drugim zachorowaniu, tym razem w przedszkolu numer 1. Po wykryciu ogniska gruźlicy budynek zamknięto do czasu przeprowadzenia dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i przedmiotów. Powiatowa inspektor sanitarna Krystyna Pietkiewicz mówiła w TVP Info, że nadzorem epidemiologicznym objęto 145 osób, dzieci oraz pracowników placówek, a także tych, którzy mieli kontakt z chorymi. Na razie jest potwierdzony kontakt z prątkami gruźlicy. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji, żeby któraś osób dodatkowo miała potwierdzoną gruźlicę czy którekolwiek dziecko. Cały czas są te 2 zachorowania. Gruźlica najczęściej atakuje płuca. W Polsce szczepienie przeciwko tej chorobie jest obowiązkowe. Powinno zostać wykonane w pierwszej dobie życia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Blisko 3 miliony aktywnych przejazdów, przedszkolaki i uczniowie po raz 8 bili rekordy w ramach warszawskiej akcji Rowerowy Maj. Na zakończenie odbył się piknik, podczas którego można było naprawić rower i poznać zasady bezpiecznej jazdy. Rekordowe liczby. Co roku mam wrażenie, że to już jest absolutny maks, a potem w następnym roku się okazuje, że te liczby są jeszcze większe. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. 547 szkół i przedszkoli w tym roku gościło Rowerowy Maj. My bardzo naciskamy na bezpieczeństwo. Nie tylko o tym mówimy, ale też organizujemy spotkanie ze Strażą Miejską, też warsztaty z bezpiecznej jazdy w szkołach. Od najmłodszych staramy się edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Elena Żebrowska, referat profilaktyki Warszawskiej Straży Miejskiej. Też odwiedzamy dzieciaki w szkołach i staramy się jak najwcześniej wdrażać te zasady bezpieczeństwa, jak jest to ważne. W szkołach, w tym okresie właśnie wiosennym, gdy my codziennie je odwiedzamy na tych zajęciach naszych profilaktycznych, to tych rowerów, hulajnóg przybywa. Widać, że dzieciaki bardzo chętnie to robią. Opowiadają sobie, czy jutro też będziesz na rowerze, czy jutro przyjeżdżasz, tak? Oczywiście, więc wzajemnie się motywują. Dzięki temu, no ja myślę, że jednak są bliżej też tego, żeby pamiętać o tym bezpieczeństwie. W akcji wzięło udział ponad 120 tysięcy dzieci i młodzieży. Zaangażowało się ponad 500 000 szkół. szkół i przedszkoli z całej Warszawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie kraju możliwe burze z silnym wiatrem do 80 km na godzinę i opadami deszczu. Miejscami może padać grad. Poza tym pogodniej gorąco, najcieplej na zachodzie do 33 stopni. W nocy burze i przelotne opady przesuną się z zachodu w głąb kraju. Na wschodzie będzie pogodnie. Temperatura minimalna od 8 stopni na południowym wschodzie do 17 na zachodzie. Autopromocja. Włącz trójkę i rób, co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób, co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób, co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers Active Baby za 253,99. Już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Kult, Me and That Man, Deserter, Farbenlere, Big Sets, KSU, Spięty, Pablo Paweł i Ludziki, Shaking Duty i jeszcze więcej dobrej muzyki. Zew się budzi. Festiwal, gdzie spotykają się legendy i nowe odkrycia. 27-29 czerwca. Cisna. 3 dni koncertów, natury i atmosfery, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety i szczegóły na zewsiebudzi.pl. Organizatorem wydarzenia jest Zew for Men. Mocny, mocny, mocny start! W poniedziałek i wtorek mleko łaciate 2%, litr tylko 2,14 za opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card. 12 na osobę. A ogórki konserwowe Krakus w słoiku jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax Skurcze, mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Szukasz czegoś, by podrasować auto przed wakacjami? Znajdziesz to na Allegro. Filtry, oświetlenie, klocki hamulcowe, oleje silnikowe i wszystko do auta znajdziesz w jednym miejscu. Kieruj się najlepszym wyborem i super niskimi cenami. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. A dziś na sportowym posterunku Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Tematy numer jeden mamy dwa. Najpierw porozmawiamy z geniuszem czarnego sportu Bartoszem Zmarzlikiem, a potem na warsztat weźmiemy zamieszanie wokół reprezentacji i dymisję Michała Probierza. Trener bez zespołu nie znaczy nic i to jest kluczowe. A ta grupa zawodników na pewno pomoże mi w tym, że znam ich i to jest dla mnie wady i zalety. Jeszcze większe marzenie jest nie tylko pracować, ale osiągać sukcesy. Podwójne zaprzeczenie. W stylu Michała Probierza. Po dymisji w końcu podobno zrelaksowany, gra w golfa i pozdrawia kibiców. My również pozdrawiamy. Będziemy na fantastycznych wydarzeniach promujących sport. Najpierw bieg kobiet, Irena Women's Run. Parę tysięcy pań truchtało dziś w okolicach Trójki, a mówi wnuczka wspaniałej Irenissimy, Ada Szewińska. Pogoda dopisała, trasa się sprawdziła bardzo dobrze, same pozytywne opinie, muzyka była, przede wszystkim też z Trójki, więc naprawdę pozytywny kobiecy dzień. To dziś, a wczoraj wiosłowano w Warszawie na Wiśle. Wyścig ósemek Warsaw Head udowodnił, że coraz modniejsze wioślarstwo to sport po prostu dla każdego. 80+, to jest odniesienie do 8+, jako symbolu ósemki. To jest średni wiek naszej ósemki. Koledzy troszkę młodsi, jak ja, kilku lat mi brakuje, ale są koledzy, którzy przekraczają. Razem mamy powyżej 81 lat. To naprawdę można całe życie uprawiać ten sport? Można, ja zacząłem jak miałem 13 lat, ten kolega też w tamtym mniej więcej, to były 60 lata zeszłego tysiąclecia. Piękny sport kojarzący się z długowiecznością, a wyobraź sobie, że ja nie mogę tego mojego synalka namówić na wiosła. No a ściągniemy. Ty go musisz ja namówić. Z nim rozmawiałem, obiecał, że przyjdzie w końcu na trening. To najważniejsze, jak raz złapie, to już pójdzie. W trzeciej stronie medalu porozmawiamy z trzykrotnym mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich. Między innymi, czy po przejściu na sportową emeryturę Kamil Stoch będzie wciąż skakał? Za 10 lat mógłbym jeszcze fizycznie być w stanie skakać na wielkiej krokwi. Za 20 lat kto wie. No, ciekawe. Bo często żartujemy na ten temat, że skoki narciarskie są takim sportem, który kończy się de facto w momencie oddania ostatniego skoku, no bo trudno sobie wyobrazić, że wiesz, pakujesz rodzinę, pakujesz się w samochód, jedziesz do Zakopanego, żeby sobie poskakać na wielkiej krokwi. No ale Kamil... Niedawno były te skoki do celu na wielkiej krokwi i liderzy zespołów, między innymi no Adam Małysz, no skakali... Andreas Goldberger, prawda? Tak, skakali ze skoczni K5. Nie odważyli się skakać z małej krokwi nawet. No więc właśnie, a propos skoków, w studiu odwiedzi nas komentator tej dyscypliny w Eurosporcie, Igor Błachut, ale na przekór o skokach nie będziemy tym razem dyskutować, ale o jego wielkiej pasji, orientacji sportowej. Zapraszamy do dzwonienia do nas, do studia, w każdej sportowej sprawie oczywiście. Może ktoś był na pikniku olimpijskim w Lublinie i podzieli się z nami wrażeniami? Albo ktoś wraca z jakiejś fajnej aktywności sportowej i też nam o tym opowie? Czekamy pod numerem, tym co zwykle, 2 2 i 7 3. Elżbieta Różycka od ponad 20 lat na posterunku, a teraz błyskawiczny przegląd niedzielnych jeszcze gorących wydarzeń sportowych. Mówi się, że to największy sukces polskiego motorsportu. W dniu swojego zwycięstwa, czy też w rocznicę swojego zwycięstwa w Montrealu, Robert Kubica na czele Ferrari AF Corse, a więc prywatnego zespołu Ferrari, zwyciężył w wyścigu 24-godzinnym Le Mans w kategorii Hypercar czwartej rundzie długodystansowych mistrzostw świata. W kategorii LMP2 triumfował Interpol Europol Competition, którego kierowcą jest Jakub Śmiechowski. Dwa lata temu polski team, także ze Śmiechowskim w składzie, również wygrał w Le Mans w kategorii LMP2. Kubica jako kierowca belgijskiego teamu WRT zajął wtedy drugą pozycję. Nasi siatkarze idą przez Ligę Narodów jak burza. Pierwszy turniej, no i z kompletem zwycięstw kończą właśnie Ligę Narodów w Chinach. W ostatnim meczu pokonali Serbię 3-0. We wcześniejszych jego podopieczni Nikoli Grbicza odprawili Turków, Japończyków, także Holendrów i prowadzą w tabeli całych rozgrywek. Katarzyna Niewiadoma finiszowała druga na mecie ostatniego etapu wyścigu dookoła Szwajcarii i zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Klasyfikację górską wygrała Marta Lach. Cały wyścig Szwajcarka Marlen Reusser. Mówimy oczywiście o kolarstwie. Chyba dla porządku już musimy mówić Katarzyna Niewiadoma Finney, bo już no to jest, prawda, że tak powiem, mężatką. No i trzeba się tego nauczyć. Tak, tak, trzeba się przyzwyczaić. Nasza wioślarska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Varese w Lombardii. Naszych panów wyprzedzili tylko Włosi. Teraz tenis, ale zostajemy we Włoszech. Tomasz Berkieta to nasza nadzieja na sukcesy w nieodległej przyszłości. 6-4, 6-4 pokonał Włocha Lorenzo Skibasiego i zwyciężył w turnieju niższej rangi ITF 15 w Messynie. To jego pierwsza turniejowa wygrana w seniorskiej karierze. A jaka tam nawierzchnia? Pewnie mączka. Mączka, tak, ewidentnie. Z kolei w Stuttgarcie grano już na trawie, czy jeszcze nie? Absolutnie na trawie, to już są imprezy rozgrzewkowe przed Wimbledonem. Tak, już szykujemy się do Wimbledonu. No i pierwszą w tym roku wygraną zanotował, ale bez porównania, w wyższej imprezie niż Tomasz Berkieta, Taylor Fritz, Amerykanin w finale turnieju ATP właśnie na trawie w Stuttgarcie ograł 6-3 i 7-6 Niemca Saszy Zwieriewa i to jest 9. zwycięstwo Fritza w karierze. Z kolei inny rozgrzewkowy turniej przed Wimbledonem startuje teraz w Halle. Z jedynką rozstawiony jest lider światowego rankingu Jannik Sinner. Na konferencji prasowej pytano go, czy już otrząsnął się po porażce sprzed tygodnia w finale Roland Garros z Carlosem Alcarazem. Włoch miał, przypominamy, w czwartym secie 3 piłki meczowe. Miałem już kilka nieprzespanych nocy, ale myślę, że każdego dnia jest lepiej, przyznał Tyrolczyk. Pewnie no się pozbiera. Jeszcze ciekawostka piłkarska na koniec. Wieczysta Kraków zagra w pierwszej lidze w przyszłym sezonie. W finale dwustopniowych baraży krakowianie pokonali Chojniczankę. To oczywiście drużyna z pięknych Kaszub, z Chojnic. 2-0. Gratulujemy Wieczystej. Absolutnie tak. 22,7 trójek w każdej sprawie. A już słyszymy, że nam podgrywa Bon Jovi. Dobry old school, prawda, Darku? In old school we trust. Trójka i trzecia strona medalu, 18 minut po godzinie 17. Uwaga, kibice żużla, zamieniajcie się w słuch, bo przy naszym telefonie pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, witam. Wielkie gratulacje za to, czego dokonałeś w Manchesterze. Kapitalna wygrana. Mówiło się przed tym turniejem, że nie będziesz się czuł tam raczej pewnie, a ty czułeś się, jakbyś jechał w Gorzowie albo w Lublinie. Faktycznie to był dobry weekend dla mnie. Świetnie się czułem dziś, można powiedzieć, od samego treningu już rano, można powiedzieć, w piątek, więc cieszę się, bo miałem dużo znaków zapytania przed tymi turniejami. Bardziej przed pierwszym, po pierwszym jakby się troszeczkę uspokoiłem i nie taki zły ten Manchester, do jakiego byłem wcześniej jakby przyzwyczajony, czy też jak pisali o nim, ale naprawdę fajne dwa wieczory. Jestem bardzo szczęśliwy. Bartku, ja też gratuluję i pytam od razu, czym straszono, jeśli chodzi o ten Manchester, bo na czym polegały trudności związane z tym torem? niczym nie straszono, to bardziej jakby w mojej głowie było dużo znaków zapytania, że nigdy tam nie potrafiłem się jakby doregulować do toru, obierałem złe linie jazdy i jakby w sposób prawidłowy, fajnie, że udało się wyciągnąć wnioski wraz z teamem i gdzieś tam po dużych korektach, po w ogóle zmianie pomysłów na dany dzień odnośnie jazdy i tak dalej, gdzieś tam, że tak powiem, zatrybiły i dawały mi to naprawdę z każdym kolejnym biegiem większą pewność siebie, że jestem w stanie to zrobić, że jestem w stanie to zrobić na tym torze, bo czułem się naprawdę dobrze. Jesteś skromnym sportowcem, natomiast jechałeś w domu Bradiego Kurca, twojego największego rywala w tegorocznym cyklu Grand Prix, no i pokazałeś w tym pojedynku klasę. Tak, no Brady rzeczywiście jedzie świetnie w Manchesterze i gdzieś tam fajnie, że tak dużo wyścigów, można też powiedzieć, zrobiliśmy wszyscy wspólnie dla kibiców, bo sam zaciekawiony oglądałem każdy bieg, bo naprawdę mega dużo się działo na tym torze, co myślę, że na pewno dodatkowa frajda dla nas wszystkich, jak i też dla publiczności. Więc fajny weekend, fajny żużel, dobre show. Dobre show i ogromne prędkości. Bartku, jak to się dzieje, że ty zawsze wykręcasz te najlepsze wyniki? Ja wiem, nie wiem nawet... 115 nawet, na godzinę chyba tam było, tak? Czy nawet szybciej? Ile? 115? Nie mam pojęcia nawet, gdzieś tam nie zerkałem na to w ogóle, ale faktycznie gdzieś tam starałem się nie przeszkadzać motocyklowi, dawać mu jechać tam, gdzie chcę, tam, gdzie czułem, że chcę jechać i chcę nabierać tej prędkości, więc jakby to było bardzo kluczowe i ważne na tym torze, żeby właśnie mądrze gdzieś tam dysponować mocą, prędkością poprzez nawet przejechanie dobrą linią jazdy pierwszego łuku, czy też drugiego, gdzie moim zdaniem gdzieś tam odgrywało to potem kluczową rolę właśnie na kolejnych dwóch ostatnich okrążeniach. Proszę Państwa, proszę zapamiętać receptę Bartosza z Marzlika na zwycięstwa. Wystarczy pozwolić dać jechać motocyklowi. Bartku, w tym sezonie jest tak, że, że wygrywasz co drugie zawody w cyklu Grand Prix, ale mamy nadzieję, że wygrasz też kolejne, bo odbędą się w Twoim domu żużlowym w Gorzowie już za tydzień. Dokładnie, wracamy do Gorzowa, będzie myślę, że fajny Grand Prix w Polsce, w Gorzowie. Trzymajcie kciuki, ja będę dawał z siebie wszystko na pewno, zawsze podchodzę do każdego kolejnego turnieju bez względu gdzie jestem, że próbuję robić to, co do mnie należy, to co umiem najbardziej, żeby było po prostu jak najlepiej. Bartosz Zmarzlik, pięciokrotny mistrz świata w jeździe na żużlu, był gościem trzeciej strony medalu. Bardzo Ci, Bartku, dziękujemy i trzymamy za Ciebie kciuki za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. To tylko i aż dom. Proszę, bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu. Wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. bardzo ziemskie, by kochać. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To ziemskie, bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To Trójka, 25,5 minuty po godzinie 17. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w sprawie wielkiego sukcesu Bartosza Zmarzlika, jego planów na kolejny sukces w Gorzowie, a może w sprawie Michała Probierza, ten temat gorący do dziś niemalże. No na pewno grzeje, bo czekamy na selekcjonera. Otóż... Na szczęście czekamy tak, na selekcjonera. Kamień spadł nam wszystkim z serca, trzeba przyznać. Kto słyszał ten dźwięk, łoskot spadającego kamienia, to wie, że to u nas w redakcji. Michał Probierz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. W czwartkowy poranek złożył dymisję, a zostawia za sobą spaloną ziemię i skłóconą szatnię. W ostatnim tygodniu pozbawił opaski kapitana Roberta Lewandowskiego, a do tego kurczowo trzymał się steru, nawet po porażce z Finlandią, jakże wstydliwą. Kryzysowi w kadrze z Probierzem w roli głównej przyjrzał się Adam Malecki. Był rok 2023. Pierwsze dni Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji. Trener bez zespołu nie znaczy nic i to jest kluczowe. A ta grupa zawodników na pewno pomoże mi w tym, że znam ich i to jest znam ich wady i zalety. Jeszcze większe marzenie jest nie tylko pracować, ale osiągać sukcesy. Tych niestety zabrakło i cały ciąg wydarzeń, o których będzie mowa, zapędziły trenera w ślepą uliczkę. Stamtąd wyjścia już nie było. Chociaż sugestie wyjścia ewakuacyjnego podczas meczu w Helsinkach niecenzuralnie przedstawili polscy kibice. Probierz nieugięty. Po przegranym meczu w Helsinkach z Finlandią zapewniał. No nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. W końcu jednak ugiął się i on. I w czwartkowy poranek wydał oświadczenie. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Oświadczył Michał Probierz. Do widzenia, tą piosenką żegnam Was. Dymisja Probierza jest epilogiem niefortunnej kadencji trenera i wynikiem tragiczno-komicznych wydarzeń z ostatnich kilkunastu dni, podczas których trener odbierał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, by przekazać ją Piotrowi Zielińskiemu. W wyniku tej decyzji z gry w kadrze Probierza Lewy zrezygnował, choć już wcześniej zrezygnował z gry z Finlandią. Przyjechał jednak gracz Barcelony na pożegnanie Kamila Grosickiego. Niby niespodzianka, choć Lewandowski wcale tego nie planował. W to całe szaleństwo wplatały się chybione komunikaty Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ot, komedia omyłek. I pomyłek, bo takową było zatrudnienie Michała Probierza, mówi Piotr Żelazny z magazynu Kopalnia Sztuka Futbolu. Facet, którego najlepszą referencją do prowadzenia tej kadry była bliska znajomość z Cezarym Kuleszą, po prostu. Tak, człowiek, który pracował w bardzo przeciętnych polskich klubach w ostatnich czasach, który zanim trafił do PZPN-u był w Brukbecie Termalika Nieciecza, co właściwie mówi wszystko i wytrwał tam ileś dni, bo się też pokłócił. I tenże człowiek odchodzi po tym, jak spuścił opuścił reprezentację Polski z dywizji A w Lidze Narodów i skłócił wszystkich znowu ze wszystkimi. A może jednak można się doszukać w kadencji Probierza jakichś pozytywów. Tej próby podjął się Rafał Stec z Gazety Wyborczej. Wyłowiłem z jego dorobku 4 takie mecze, od których dużo zależało, o zasadniczym znaczeniu. Pierwszy taki mecz to był mecz z Mołdawią jeszcze w eliminacjach do Euro. Wystarczyło u siebie z tą Mołdawią wygrać u siebie, żeby uniknąć baraży. Nie udało się, remis. Drugi taki mecz, baraż z Walią. Tam się udało, ale 0-0, dogrywka, karne, uratuje nas Szczęsny. Z Austrią na Euro. To był po prostu mecz tragiczny i wróciła drużyna do ustawień fabrycznych, była tchórzliwa. No katastrofalne to było. I wreszcie ostatni mecz w Lidze Narodów o utrzymanie u siebie ze Szkocją. Też przegrany. No i teraz jeszcze doszła ta Finlandia, no i znowu klapa. No więc pod względem sportowym to zupełnie nic. Odejście Probierza nie rozwiązuje w ogóle sytuacji w polskim futbolu. Odejście Probierza jest wyłącznie efektem tego chaosu, a nie końcem tego chaosu. No póki Cezary Kulesza będzie na czele Polskiego Związku Piłki Nożnej i będzie uprawiał dalej to, co ja nazywam grupą rekonstrukcyjną lat 90., to znaczy afera goni aferę, alkohol, dziwni ludzie przy kadrze, skazani za korupcję, poszukiwani listem gończym za udział w jakichś grupach przestępczych, bo po prostu ryba psuje się od głowy, a ta głowa jest w jakimś stanie już naprawdę rozkładu kompletnego i o słabości polskiej piłki. Tak naprawdę mówi najwięcej to, że Cezary Kulesza 30 czerwca zostanie wybrany bez konkurenta na drugą kadencję. Więc szykujcie się, proszę Państwa, na kolejne 4 lata takiego bałaganu, po prostu. No. Powstał zamęt w czystej formie. Probierz, uderzając w Lewandowskiego, nie wziął pod uwagę jednego ważnego aspektu. Uważałem, że ta dymisja, rezygnacja czy zwolnienie jest nieuniknione, dlatego że oczekiwałem, że się w pewnym momencie odezwą sponsorzy. Partnerzy biznesowi PZPN-u. Gdzieś tam z tyłu są ci sponsorzy, dla których Lewandowski to myślę, że jest 40% wartości marketingowej tej reprezentacji. Panie Kulesza, my tu płacimy tyle i tyle, ale my tu płacimy za Lewandowskiego i tę resztkę. Drugim istotnym źródłem przychodów PZPN-u to jest po prostu sprzedaż biletów, które wiemy wszyscy, że większość tych dzieciaków zwożonych przez rodziców z całej Polski na Stadion Narodowy, czy te inne duże nasze giganty, przyjeżdża, żeby zobaczyć Lewandowskiego. Robert Lewandowski dolał oliwy do ognia, ale i on nie jest bez winy. Wybitny, absolutnie wybitny piłkarz. Myślę, że bardzo słaby kolega i bardzo słaby kapitan po prostu. Myślę, że to jest człowiek, który jest opętany jednak miłością do samego siebie i całe życie gra pod siebie, co widzieliśmy zresztą wielokrotnie, chociażby w reprezentacji Polski. To, że Robert Lewandowski już wcześniej powiedział, że nie pojawi się na meczu z Finlandią, no to moim zdaniem jest bardzo słabe. Tak? Aczkolwiek oczywiście, żeby było jasne, znowu, on to uzgodnił z Michałem Probierzem. Problem się zaczął przy tym całym cyrku z pożegnaniem Kamila Grosickiego. Tak, to wtedy się zaczął cyrk. Wtedy Robert Lewandowski, ratując swój PR, postanowił, że nagle przyleci, postanowił, że będą ubierać to w tę narrację razem z PZPN-em, że to była niespodzianka przygotowywana od tygodnia i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj, tu się zakiwał, po prostu się zakiwał, tak? Robert Lewandowski nie jest dobrym kapitanem tej drużyny, na pewno nie jest. Natomiast jest wybitnym piłkarzem. I z tym chyba wszyscy się zgadzamy. To jeszcze oddajmy głos kibicom. Co myślą o Probierzu, o jego dymisji i o tym, jaki powinien być kolejny selekcjoner? Myślę, że dobrze. W sensie już pomijając jaka tam była sytuacja, to chyba już troszkę się przegrali, że tak powiem. A jak będziecie wspominać grę reprezentacji za kadencji Probierza? Zacznijmy od dobrych stron. Garnitury. Najlepiej ubrany trener chyba. To mam niestety obawy, że to będzie tyle, bo jeśli chodzi o poziom, to tak trochę podobnie jak Michniewicz, podobnie jak Brzęczek, trochę ta klasa. Ja czekam na jakiegoś nieznanego zagranicznego, jak to bywa. Powinni wszyscy pamiętać, wszyscy piłkarze, wszyscy trenerzy, że nie liczy się kto wygrywa, tylko liczy się dobra zabawa. Zobaczymy. Nowy gracz wejdzie w grę, nowy pionek na planszy. Do tego Probierz. Do widzenia. Witamy. Nowy pionku na planszy. No właśnie, kogo powitamy? Najwięcej mówi się, najgłośniej, że to będzie Jan Urban. No chciałoby się. Wydaje się, że to jest taki trener, który robił bardzo fajną robotę w Górniku ostatnio, w Legii wcześniej. Jakby nie było gwiazda Pampeluny w swoim czasie. Tylko z drugiej strony trzeba będzie współpracować z Cezarym Kuleszą, przypominamy. To jest najsmutniejsze w tej całej historii. No ale wiesz co, mam wrażenie, że jakby postać Jana Urbana jest taka, że Kulesza, pan Kulesza, Cezary będzie onieśmielony po prostu kulturą osobistą i będzie chyba, że tak powiem, tak jak miałby, jakby chciał Jan Urban. Wiesz co, nie mam takiego życzenia. Wydaje mi się, że Cezary Kulesza ma swoją mentalność, która wybrzmiała w tej świetnej relacji Adama Maleckiego w rytmach Disco Polo, gdy śpiewano do widzenia probierzowi. Adam Malecki, przypominamy, przygotował tę relację. Bardzo Adamowi dziękujemy i prosimy o Państwa telefony na temat odejścia Michała Probierza i propozycji, kto powinien być selekcjonerem po nim. Ty najbardziej chciałbyś Jana Urbana, ja bym najbardziej chciał Marka Papszuna, natomiast... No tak, ale tu dochodzi jeszcze Marek Papszun aspekt, się nie dogada tak, z Kuleszą w żaden sposób. Myślę, że się nie dogada. Myślę, że mimo wszystko... Maciek podpowiada za Załęcki realizujący audycję, Nikola Grbić. Tak, to jest dobre. To byłoby dobre. O, w to wchodzimy. 22,7 trójek. Couldn't take any more than me. Black Gold, Stereo MCs, utwór z roku 2008, słucha się go znakomicie w roku 2025. Pozostajemy przy sprawach piłkarskich i przy sprawach selekcjonerskich. My czekamy na nowego selekcjonera, natomiast Włosi już go mają. 47-letni Gennaro Gattuso, mistrz świata sprzed 20 lat, dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów z Milanem, został nowym selekcjonerem włoskiej reprezentacji. Z Rzymu mówi o tym Piotr Kowalczuk. Włosi byli czterokrotnie mistrzami świata, a teraz po raz trzeci z rzędu mogą nie zakwalifikować się do finałów. W łatwej grupie z Mołdawią, Estonią, Izraelem i Norwegią przegrali z tą ostatnią w Oslo aż 3-0 w katastrofalnym stylu. Praktycznie oznacza to, że Włochów niemal na pewno czekają baraże, co nie jest najlepszą wróżbą. 8 lat temu przegrali je ze Szwecją, a 3 lata temu wyeliminowała ich ówczesnych mistrzów Europy – Macedonia Północna. Selekcjoner Luciano Spalletti, który cudownie przemienił Napoli i zdobył Scudetto, po klęsce w Norwegii rzucił ręcznik i podał się do dymisji. Futbolocentryczny naród jest w szoku, przecież kilka miesięcy temu ta sama drużyna rozbiła Francję i wygrała z Belgią. Szef włoskiego związku futbolowego Gabriele Gravina był przekonany, że najważniejszą posadę w kraju obejmie weteran Claudio Ranieri, który wstępnie się zgodził, ale potem zmienił zdanie. Carlo Ancelotti trenuje Brazylię, a Pioli i Gasperini obrazili się na prezesa, bo praktycznie posadził ich na ławce trenerów rezerwowych. Koniec końców prezes Gravina sięgnął po talizmany włoskiej piłki, mistrzów świata sprzed 19 lat. Z Gattuso współpracować będą Buffon, Zambrotta, Barzagli i Perotta. Nowy selekcjoner ma spore doświadczenie. Trenował już Milan, Napoli, Walencję, Marsylię i Hajduka Split. Sam był atletycznym, defensywnym pomocnikiem, któremu lepiej nie wchodzić w drogę. Za to jego drużyny zawsze grały szybki, finezyjny futbol. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ciekawy program i ciekawy temat. To jest gra zespołowa. Jak ktoś nie gra w zespole, gwiazdorzy, czy jeden, czy drugi, całym szacunkiem do umiejętności Lewandowskiego, ale to nie jest miejsce, żeby gwiazdorzy, tylko trzeba grać i efektywnie. I to samo dotyczy trenerów i wszystkich zawodników. Mój przyjaciel Darek Urbanowicz przed chwilą powiedział mi, fajny ten kawałek. Prawda, no tak powiedziałem. To była grupa Muse, a teraz nie będzie grupy Muse. Tak, żyjemy dzisiaj zwycięstwem Roberta Kubicy w Le Mans, w 24-godzinnym wyścigu, oczywiście na czele prywatnego zespołu Ferrari. Mhm. Motorsport zdominowany przez mężczyzn, a dziś łazienki i ale okolice... Ale ładnie to, słuchaj, ładno zrobiłeś. Tak, pięknie zrobiłeś, słuchaj, to taki zewniak, wiesz, w okienko. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj bieganie po Warszawie zdominowały panie. To zrymowałem trochę... Ale fajnie, rzeczywiście, fajnie tak. Zazawinąłeś. Tak, rzeczywiście tak byłeś było. Tam. Byłem tam i wczoraj, i dzisiaj. To była impreza dwudniowa Irena Women's Run, odbywająca się pod naszym patronatem. Wczoraj i biegały... pod naszym oknem prawie. No tak, nawet było tutaj takie, wiesz, stoisko, bym powiedział, w cudzysłowie muzyczne, gdzie Grabek grał, słuchaj, samplował i grał dla biegaczek, bo one dzisiaj biegły od godziny 9 rano w okolicach Trójki. Wczoraj były biegi dzieci obydwu płci, natomiast dzisiejsza impreza główna to tylko bieg kobiet. Energia tylko i wyłącznie kobieca. Prawie 2000 kobiet na starcie. 5 kilometrów do pokonania. Kapitalna sceneria, bo w Łazienkach Królewskich. Także tutaj, jak wspomniałeś, biegały panie obok Trójki. Jak zobaczyłem te prawie 2000 kobiet z wysokości sceny, które się rozgrzewały przed biegiem, to rzeczywiście byłem na setkach imprez biegowych, ale na tak fenomenalnej to jeszcze nigdy. Dobra, nie będę się rozpływał. To relacja z biegu. Anastazja. Aleksandrze. Jak wam się biegło, dziewczyny? O, super trasa, wspaniała pogoda, idealne dziewczyny, po prostu super kibice. No, kibice dzisiaj po prostu byli wyjątkowymi jakieś. Twoja opinia? Taka super, sama. Tak. Wy z Ukrainy jesteście? Tak. Aleksandra dzisiaj pierwszy raz. Tak, pierwszy raz. Tak. To wspaniale, to gratulacje. Dziękuję bardzo. Pierwszy tutaj start? Nie, u mnie już trzeci. Tak? Trzeci. Jestem zadowolony, że co rok więcej ludzi. To ma naprawdę super. Organizacja wspaniała, ludzie wspaniale. Jaka jest energia z takiego biegu, jak same kobiety no, biegną? Wspaniałe. I tak? To właśnie dodaj to, że to taka kobiecość taka wspaniała. To taka jakaś aura po prostu wyjątkowa. Piękne róże w dłoniach. Tak, to tak. Jest super pomysł. To jest bardzo pomysł, tak. To naprawdę bardzo miło. Po tej to takie zmęczenie, to taka różyczka niby wspaniała, także tak, super, super. Z tej strony Ada Szewińska, wnuczka Ireny Szewińskiej, współorganizatorka biegu kobiet Irena Women's Run. Ada, słychać, że pracowałaś głosem, ledwo mówisz, mnóstwo pracy wykonanej przez ciebie, ale impreza super udana, prawda? Tak, dużo emocji, jeszcze więcej zawodniczek, pogoda dopisała, trasa się sprawdziła bardzo dobrze, same pozytywne opinie, muzyka była, przede wszystkim też z Trójki, więc naprawdę pozytywny kobiecy dzień. Ada, czy ty czułaś tę kobiecą energię, która tutaj wibrowała w powietrzu? Czułam, aczkolwiek byłam tak zajęta organizacją, że nie poczułam jej aż tak, jak powinnam, ale ona była tutaj wszechobecna. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok. Dzień dobry, Marcin Fudalej. Dyrektor biegu. Tego zamieszania, mam nadzieję, które nie utrudniało życie zbyt wielu warszawiakom. Dużo zdrowia zostawiłeś? Tak, jak bateria jest w telefonie 1%, tak i właściwie mi wszystkie baterie popadały w telefonie, także jeszcze moja jedna życiowa troszeczkę jest, ale to dzięki tym paniom, które tutaj dodawały tyle energii tak naprawdę. To tylko mnie podtrzymywało, bo bez tych pań prawdopodobnie to musielibyście mnie gdzieś szukać na trasie. Słuchaj, rozmawiałem z wieloma kobietami, z wieloma uczestniczkami. Wszystkie zadowolone. To jest komplement największy dla ciebie. Tak. To jest zdecydowanie największy, bo osoby, które uczestniczą w takim wydarzeniu, jeżeli doceniają, to nie mówię tutaj sam cel, w jakim się spotkaliśmy z panią Ireną Szewińską, ale doceniają ten wysiłek, nie mój tylko, ale przede wszystkim ludzi, którzy też to tworzą, bo mówię, ja jestem takim, jak ja nazywam, frontmanem, ale ja wiem, to jest wyświechtane, że dużo, cały zespół, ale naprawdę tutaj musiało bardzo dużo osób przy tym, no bardzo dużo poświęcić, może nawet zwolnić się z pracy, urlopy i tym podobne rzeczy, także dzięki temu wysiłkowi mam nadzieję, że w przyszłym roku edycję już wiemy, kiedy się odbędzie. No to mów. No w przyszłym roku już wiemy, że 21 czerwca spotykamy się po raz 17. I nawet zapisy wystartowały takie tak, szybkie. Zapisy w poniedziałek, dwa dni, czyli poniedziałek, wtorek będą otwarte zapisy na tą edycję 17. Także na pewno warto już się zapisać. Na pewno. No pewnie, że na pewno. Na kobiecym biegu z mikrofonem uwijał się jak w ukropie Krzysztof Łoniewski. W ukropie, bo potwornie gorąco. No właśnie, dzisiaj jest upał w Warszawie niemiłosierny. Ja tylko powiem, że 22 czerwca, czyli za tydzień równo, na stadionie warszawskiego Orła na Grochowie, kolejny, tylko to już jest meeting dla zawodowców, mm-hmm. czy też zawodowczyń, mm-hmm. meeting Halina Konopacka. Dla profesjonalistek, klasik. Prawda? Tak, chyba wybrniemy z tego. więc też warto się pofatygować, bo absolutnie światowa czołówka się pojawi. A ja jako historyk, a ty fascynat historii, podpowiemy, że warto zgłębić życiorys Haliny Konopaskiej, bo był absolutnie niezwykły. Ale na razie nie będziemy mówili o Halinie Konopaskiej, będzie jeszcze okazja poświęcić może jakiś klub trójki Halinie Konopaskiej. Teraz będziemy mówili o Michale Probierzu, Robercie Lewandowskim. Numer telefonu do nas to 20 27 trójek. Tak sobie myślę, że w sumie gdyby Lewandowski nie zrobił tego, co zrobił, to jest duże prawdopodobieństwo, że wygralibyśmy w Finlandii i Probierz dalej byłby trenerem. Co ma wisieć, nie utonie, a gdyby Lewandowski został kolarzem, no to może by teraz walczył z Pogaczarem na podjazdach. Może w Delfinacie. O tym za chwilę. A teraz zapraszamy na liryczny popis super uzdolnionego prawnika ze Szczecina. Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk. To nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Innym razem znowu coś na pewno nie tak. Otóż od pół godziny leczy się przede mną ten dziad i nie mam jak go wziąć, zajął całą drogę, mogę tylko trąbić i szkaradnie klącz. Dziad jest głuchy jak Beethoven. Myślę, co za para. Ale z drugiej strony mam tu drugą płytę trajmu, więc włączam ją zaraz i chowam gniew. Nie ma go rozpościerać nad czym, bo to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Później zamawiam kawę i to czarną kawę i dodaję nawet, że bez mleka i śmietanki i bez żadnych gadek. Patrzę na typa, widzę garma słaby, ale upewniam się, że usłyszał, że czarna ma być tym, że typ stał pewnie tam, gdzie zomo, bo niesie mi padakę wybieloną. Myślę, on zapłaci za dyshonor, ale w końcu macham ręką. Szkoda tłumaczyć, zresztą to niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Następnie słyszę taki strumień, że w 2011 padł najbardziej przekonywujący argument i że zwłaszcza drugi maj dał asumpt i że to wyłącza wszelkie dyskusje w tym okresie czasu i że to w cudzysłowie killer. Słucham i czuję, że jeszcze jedno zdanie i będę miał wylew. Rzuciłbym kamieniem, ale rzuca ten, kto rzucać ma czym, więc to nic nie świadczy, to niczym nie znaczy. Potem jadę tramwajem i ponownie rozpad, bo próbuję czytać, ale rzuca tym gruchotem, jakby miał się rozpaść. Przyszło mi w różnych absurdach grać, ale niekiedy literki zlewają się w wielki napis. Mać szaleniec robi sobie rajd po tych torach krzywych, a ja myślę, trudno znajdź jakieś pozytywy i poczekaj na kawałek torów gładszych, bo to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. A to dziewczę w TV, ja jej nie znam, ale znają naród. Tak wdzięcznie opowiada o trudach pracy w serialu. Jest śliczna, kiedy tak uroczo plecie o poprzednim mężu i następnym filmie i obecnej diecie, i że w zasadzie jest szatynką, chociaż w sumie lekko blond. Wyłączyłbym to, ale pilo tak daleko stąd, więc posłucham, jakich w kuchni używa naczyń. To o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy, bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe, a ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kelner da mi czarną kawę, tak zwyczajnie. W każdym bądź razie taką mam nadzieję bynajmniej. Tory będą gładkie, a proste i wyjdzie, że ta celebrytka wolne chwile zaczytuje, nie wiem, mrożkiem. To wszystko przyjdzie mi zobaczyć, a że jeszcze nie dziś, to jeszcze nic nie znaczy. To był Łona, czyli Adam Zieliński. 22,7 trójek. Teraz wszyscy wieszają psy na pana Probierza. Ale ja uważam tak, że w niektórych kwestiach trzeba być bardzo obiektywnym. Że zmiana trenera nic nie zmieni. Taka jest prawda. A moim zdaniem zmieni, proszę pana, jeżeli chodzi o obiektywne podejście do sprawy. Michał Probierz przez 20 lat pracy w polskiej piłce nie był nawet mistrzem Polski, a został selekcjonerem naszej kadry. Poznajomości. Tak jest. Kolarstwo teraz i podsumowanie wyścigu dookoła Delfinatu, a więc najwyższe odcinki alpejskie we Francji, a podsumowanie oczywiście Henryka Sittnera. Generalnym sprawdzianem przed Tour de France jest w tym tygodniu wyścig Kryterium du Dauphiné z udziałem światowej czołówki. Po ubiegłotygodniowym sukcesie etapowym zwycięzcy Wielkiej Pętli Tadeju Pogaczarze w poniedziałek zwarta grupa jechała do końca etapu. Na finiszu zespół Lidl Trek rozprowadził swojego lidera Jonathana Milana, który pierwszy zameldował się na mecie. Tadej Pogaczar był dopiero 41, ale zachował drugą pozycję w generalnej punktacji. Wtorkowy etap najdłuższy w tej edycji imprezy liczył 207 km. Hiszpański kolarz Iwan Romeo, który uchodzi za specjalistę od jazdy indywidualnej na czas, 5 km przed metą zaskoczył 10 towarzyszy ucieczki i nie pozwolił się dogonić. Trzech zawodników straciło do niego 14 sekund. Następny etap jazda indywidualna na czas to popis Belga Remco Evenepoela, mistrza olimpijskiego i świata w tej konkurencji. Na 17-kilometrowej trasie wyprzedził o 21 sekund Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Sukces Evenepoela to również tysięczne zwycięstwo ekipy Soudal Quickstep od czasu jej założenia w 2003 roku. Nie zapomniał o tym Evenepoel, zakładając z tej okazji specjalną czapeczkę. Ze zwycięstwa na piątym etapie cieszył się brytyjski kolarz Jake Stewart, który wygrał po finiszu z peletonu. To największy sukces w jego karierze. Na trasie liczącej 183 km znajdowało się kilka podjazdów, ale o wyniku zadecydował sprinterski pojedynek na płaskiej końcówce. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej zachował Remco Evenepoel, ale miał tylko 4 sekundy przewagi nad Niemcem Florianem Lipowicem. Szósty etap to zwycięski powrót na trasę Tadeja Pogaczara, który zaatakował na końcowym podjeździe i stopniowo powiększał przewagę nad rywalami. Drugi na mecie Jonas Vingegaard stracił do Słoweńca 1:01. Pogaczar odzyskał żółty trikot, który zdobył w pierwszym dniu wyścigu. Dotychczasowy lider Belg Remco Evenepoel zajął na etapie 5. miejsce. Z wyścigu wycofał się jedyny polski kolarz w stawce Kamil Gradek. Następny etap to kolejna wygrana Tadeja Pogaczara, który na górzystym etapie o długości 132 km zaatakował około 12 km przed metą i nie dał się już dogonić. To jego 98. zwycięstwo w zawodowej karierze. 26-letni mistrz świata i faworyt zbliżającego się Tour de France jeszcze raz pokazał, że nie ma sobie równych w światowej stawce kolarskiej. In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte schon seine Träume, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, cause er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Bist du in żaden trener, żaden kapitan nie powinien postąpić tak, jak postąpił Robert Lewandowski jako reprezentant Polski. A sam trener również no, chyba nie miał takich papierów do tego, żeby być mianowany na to stanowisko i te wyniki, które osiągnął o tym, dobitnie świadczą. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Dumyśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all-inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji do 40 lat 0% i nawet do października nie płacisz. A do tego zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl.